bisa ngalangi niat iki. Maksud samudra sun arungi. Terus no sing taro so iki ora mung terus no ranggo ati. Arpo udan bledek sing ngalangi, gedene ombak dadi tsunami. Yo mung kowe sing tak tresnani, kabeh yo mung kanggo kowe, ora ono liyane. Nadyan akeh wanita nawak ketor atiku, ra iso ngilangi kowe. Mungkin iki dalanku kepati-pati tresno marang siramu. Tetap kumuh.